الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين فأبصر فسوف يبصرون سورة الصافات کے اصل مطلب رد شفاعت قہریو چ اللہ رب العزت سرا بغیر داغ دی اجازت نا څوک خبره نشي کوله د دنیا کې او آخرت کې هغو مشرکانو دا زعمو دا خیالو چې دنیا کې عمر سره کول شي آخرت کې هم داسې خلق په خپل خیال کې پیدا کړو چې غیه په لوان دي زور ور غنل دنیا کې هم زمونږ لپاره الله سره خبره کول شي قیامت کې هم پدې عقیده باندې هغه عملوم پرېخو د الله ټول دین عبادت هغه پرېخو بدلوي باندې اعتماد کړو د پیغمبرانو دعوت خوم دا او هر امت ته چ اللہ تعجزیو کے اللہ یو گنے داغ پا حق کے دا عقیدہو ساتے چاہبان دی سوک زور اور نشتا نبدی کے انبیاء و سرداغی مقابلے شوی جنگونا و جہادونا پکیو شو او د دې په جوه د انبیانو نه مطالبه کوله چې مونږ باندې عذاب راوړل ته چې مونږ د کوم عذاب نه یړې چې په آخرت کې قیامت کې وایي نو وسراول فاتنا بما تعذنا الله رب العزت جواب کوي دا وی دې آیت کې چګور زمون په عذاب تلوار کوي تا خو د بنده عذاب نه دی د بنده سزا نه ده بلکې دا د الله عذاب دی چې دا وی حدا و انتها نشته الله وی دا ډېر بدبخت انساني چې دا ځان د پاره د الله د قهر او د غضب دعوت ورکي دنیا کې هم عذاب شته دی آخرت کې هم شته دلته کې د عذاب دنیوي شدت بیانوي چې دنیا عذاب هم داسې دی چې دا وی جواب او مخنیوي څوک نشي کولای دا وی مقابله او دا وی دفاع هیڅوک نشي کولای هغه به عذاب نه استعجلون اے زمون پازاب باندې دا خلق تلوار کوي فیضان نزل بساحتهم نو کلا چې دا عذاب نازل شي د دې په میدانونو فسا اصباح المنذرین ډیر بدوی او ډیر د پریشانی سبا دا یورل شو خلقو حدیث کې عمر راغلی و چې نبی علیہ السلام کله د صلح حدیبی پسې شپږم کال باندې صلح د حدیبی او شوا د مشرکانو د مکی سره د لسو کالو په نیټه دا غینه خو په صلح باندې بیغمه شو چې د دې وسنو او کله چراله نو بس په خیبر باندې حمله وکړه. او د نبی علیہ السلام دا عادت اکثر به مون د وخت تکو د سبا مون د ډیر د وخت تکو او بس ورله خیبر نږدې و هغه خلقو سار ناشتا وکړه د خیبر خلق خبر غنو کړه يهود نسوارا او بس سامانونه راغستیو او غوان دي چا بیل چای خوا چا کو دالای خوا او چا سوس کارونو پزراو ته چوی کا ته نو پیغمبر پاک او صحابه کرام د جنگ ترتیب یې جوړ کړو لچاری وکاتو نو واپس بشو چری وکړي چې محمد والخميس یا خلقو محمد راغی او پینزو صفونو والا لخکر راغی ولیاغه چې خپل لخکر جوړو نو پینزو صفونه والا مقرر کړیو چې او سب مخ کې نو دوه ور پسې خي طرف تا غس طرف تا بیا مېن کې بل یو صف نو بیا رست ور پسې دوه صفونه یو طرف تا بل طرف تا داسې ترتیبی جوړ کړو. نا خلقو کدا خبره مشوره شي وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د لخکر شکل او هيئت هغه پنځه صفونه دي د شاهین شکل یې جوړ کړو. نو بس هغه چې کړی چې محمد راغی ورسره لخکر راغی دغه وخت کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې خریبت خیبر برباد شو. ولی انا اذا نزلنا بساحه قوم فسا صباح المنذرین بیمونگا چکلا سار وقتی دیو قوم پا میدان باندی ورشو داغی سبا دیر خراب شی. سبا خدا خلقو خی خداغی خلقو خنی چکلا پیغمبر با بی حمله اکلاغ با میشا دغا وقت حمله کول پا قوم باندی ندایت یه ده قرآن کریم ویلیو چه سنگا چه اللہ رب العزت ویلی دی کنا دام دا اللہ یو عذابو چه پاگی بر آگه تا دینا سخ عذاب نو پا دنیا کی چه سوک بے قتل کلل سوک بے قیدیان کلل او بے تلل دلا سخ پونا ولی امان بے کلل جانورو پشانتی او یا به سره په دې باندې خبره وکړه چې مان نراولې نو د اسلام ټیکسو باندې جزیه چې ته به غاړه کې خود نه غلا ذلت او هم ډیر لوی عذاب زګی کال په کال به بیا د مسلمان ملک تا بیت المال تا باقیده اغا مقرر شوی جزیه اوڑا او ارچه با نوڑا چه دا اغای ملک کم صدر با سر براه با اغا با اوڑا او دست با اوڑا چه سور بنا تو پیادل بروانو اگه مسلمان بادشاہ حکم کرده وی چه اخ پی ابلی برازی چپلی مپلی بنا چه نوم بدا واسی تو او که وطبیوی چه زلی کندل جامی باغوندی زغس بیاغوندلی بیا دست با ذلت که برا تو او ده اسلام مشر تا او ده اسلام خلیفه تا وی پخپل اللہ سبان دی اغا جزیه پیش کلان دیر پا جزیه بانده سلام به هم نشي کوله جواب هغه خو سلام قابل نو انا وتا بادشاہ سره خیره په خیره خوشامدید بس زور نه به وتا او کله لعنت به پیوي کله به ولا سپېړم ورکړه حاجی بوا پستنو غیبه دې تاسو کو چې دا یو طرف دا مخ دې سفرې به والے کو منګول دروازه پرتا ده نوې دایره لپی مہر لګاو کنه داخله مې وکړه تا د ذلت ژوند دین له عذاب دنیا کی الله وی زما په عذاب تلوار کوي تا زما د عذابونو خبرې تاسو به یو عذاب پته مې بل و پیراغلی نو کله چې نازل شي الله وی زمونږ عذاب بساحت قوم بساحتهم د دې په کلو باندې ساحت اغه ټول ملک ته وی اغه کلو ته وی اغه ډاګو ته وی دلته ته نظام انام وروته هو خاص معنا د دې عربیت کې اغه ځای ته وی چې یو سړی کور سره یو ځای زمي علم د پاره پرېخي آباد نه وي بس دا سه کټه چولې میزي یېخي هغه ته فینام وی د کور او ساحتم وته وی خودل تا کنن عام مانا دا تا دقی خلقو پا میدانونو دا دی پا ملکونو او کورونو باندی فسا صباح المنظرین نو دیر بدوی صباح تا دا سی او رولشو خلقو منظرین زکاوی چی دا سی حمله نده چکنی اگی خبر نکلو اپس ناسا با پیور لکا دنیا دا ظالمانو پشانتی نا منظرینو سوسو زلیوتا دعوت پیش کړو سوسو زلیوتا بیان نکړو د قران مزامین د توحید او د رسالت او د قیامت دا ټول په بیان کړو زکه ته منظرین وې کنه منظرین پیغمبرانی او منظرین هغه قومونه چې ورول شي ډیره زمانہ خو نه مانی بیدبی کئی سرکشی کئی بغاوت کئی نو بس اللہ پی دے او طرف نا عذاب نازل کی نو وَتَوَلَّعْنَوَمْ اے پیغمبر پاک مخوالا وددینا حتی حین تری او وقت پوری دے دویم زلوی تکی یو زل نمرت دا قیامت تاخرت عذاب او دویم ذل نمرات دا دنیا عذاب چی دمرا صبر نشی کولے او دنیا دی عذاب پور صبر کا او کدی هر سکین پر ویم ساتا او تولانهم مخوارا و ددین دیت التفات مکوا ددید خبر جواب مکوا کار سمرا دی ډیره تر نه خبرو کی او ډیره ظلم بد ردیو کی او بس پروا به مساته حتا حين یو وخت ته دی چری کې به ته دی انجام او عاقبت وی نه کنه دا یو دیانو چې ډیر ذلیل شو په دنیا کې ها چا سره داسې وکړل چه نوجوانان او لڑاکا خلق چه غید جنگ نغیه قتل کرو بنو قریضاو کی وصاو کسان میڈیکل چک اپ بیو کو مچه کم با پکید جنگو کم با بلوغ ترسی دلیو ناوی قتل کو اچلا نباو ناوی پری خودو دا اوخ نرا روان دی تیموس چی آرمی کی سوک بارتی کئینو دغا کار پاکی گرانی دیر خلق پا دیو جا پاتیش دا دی ظالمانو دا اوخ نا اخو کافرانو اخو کافرانو کدا غیر کسم میڈیکلی ہے کونو سو دی عزت خلق نو کنا ادی دی وقت کدا کار کئی اچی وطویر دا خو دیر زیادتی دی دا وینا دی نسوک ندی پاتشوی دا کتا دا ملکونو سربراهان وینی نو دیم تی ندی پاتشوی دا دیر اخا خبر دا و ابصر او انتظار کوا دیتا فصوفا یبصرون زرده چی دی باوینی خپل انجام اسو کی جلاوطن کلو بنو نظیر اگی تیوی چلے کڑی اوچه تاوی کڑی زیزه خپل ملک پریده ناغیو مسلمانانو تاوی چرا شکنم سر ادا کڑی مڈی بار کهو او اعلان اوکو چکار سمر سامانی دیو سلی وچی پا یو وخ باندی سمر اولیشی ناغ باولی سیوانا گواری ناغی با گزان لبیا گریڈو که انتخاب اوکا چکمی اولیش ناغی اولا نور پاتیش باغو نا پاتیش ورس پاتیش دا آسان کار دی سوک پاسان باندې خپل کلی خپل کور پریدی معلومی دا چې ډیر لوی لوټ پر راغلی وکنه الله وی انجام دی ولید او صوفه یبصرون خیبر والے سره هډیر خو سلوکو کو نبی علیہ السلام په خپل زمکو یې پری خوده چې دا زمونږ زمکې دي او تاسو به زمونږ دې قانان یې دین آمدنو چتوه نو ارسوم را برخه چې هغه وخت پکې خو ده دا موږ لاره راسوي نور به تاسو ته پاتې کی دا هغه وخت نه زموږ کو دا مسله را روانه ده اجاره چې وتوي اختلاف پکشته ده فقهاو چې هغه وی زموږ کې اجاره بدای چې وچه خبر او سره وکي دا شل جری وزمکا کال کی با منگل دادی 50 لاکھ یا 40 لاکھ اجارہ راکوے انور ستاسو وہ چکڑا سا دا بہتر اجارہ دا دیکھ اختلاف نشتا ہاں کو تدا سوے چی دے زمکن سا آمدن پیدا شی کجوری غنم وربشی دا پیدا شی ناغی که بند دور را کوئی نور بتاسو تپاتی اغام سید اغا اختلاف صرف پا دیکیو چیز مکا کی وطا نخاو کی چیز مکا با طول سنبالے خوچی پا دی سکیوشی ناو زمونگی چی پاغی سکیوشی ناو دا نشتا دا دیسا پتا لگی کپا اغای سکی اڈو نشی بارانو نراشی او براشی او اغوسی دغه نشته هغه اختلاف دغه چې دغه ناجایز ده چې زمکه کې وطن نه خاو کې او دا جایز ده چې یا تنه د وچو پیسو خبرو سره وکي کرای مثال یې کور کنه ها او یا سره د آمدن په حق کې چې نیمه ستا او نیمه بزمای یا دریم ازما او دوه خبره بستای هغه سره داسې کارو کوي سره ډیر خسلو کوکو سبحان ربك رب العزة عما يصفون اخر کې د صورت خلاصه را جمع کړي چې صورت کې اصل مضمون سو الله وحدانيت جل واحد لا شريك دي اګه سره نو شریک شته نو سره شفیع شته لا شريك له ولا شفیع له او سره څوک شفاعت نشي کولی د زورو سبحان ربک پاک ذات ته اذن مسلب کې د انبیاء او د ملائکو عیذو چې خټول الله ته محتاج دي د الله د امن او د سلامتی محتاج دي الله ول امن ورکړیو الله ول سلامتی ورکړیو دي ته محتاج نغید اللہ رب العزت دعوت پا دنیا کی دیر لوی خدمتو کو دن خدمتو کو اللہ حکمو کو جب داس پیغمبرانو باندے آفرین وائے دی ډیر د شکریې لایق دی د دې شکریا ادا کوي دی د تابعدارې لایق دی د دې تابعداري کوي دی چې په دنیا کې څه عمل کړی نو استاسو د پاره مشعل راه دی استاسو د پاره هدایت ته او استاسو د پاره نجات ته دا به دا وی سوا نو کله چې انبیاء او د الله د دین خدمت او دعوت یې ورکوم او خلقو د پیغمبرانو مرسته وکړه او د هغه مرګرتیا یې وکړه نو الحمدلله رب العالمین دنیا کې توحید خور شو دنیا کې صفات د الوهیت ښکار شو دنیا کې د الله حمد و ثنا او تعریفات ښکار شو او نور د مخلوق تعریف ختم شو کنه اول سبحان ربک ویل دا هغه سبحان دی چې کوم لایق ویلو د الله رب العزت په حق کې په دې دنیا کې ناغم پکې راغی سورہ بقرہ کې 32 آیاتو چې الله رب العزت ملائکو ته وی چې انبئونی بیاسماء هؤلاء د دې سيزونو نمونه را توخیم کتا سورشتنی په خپل خبره کې قالو سبحانك لا علم لنا دا سبحانك چې ملائکو اول ویلو چې سبحانك یا الله موږ خبر یو تډیر پاک ذات یې موږ ته دې سيزونو پته نشته دي علم خوستا دي تاسره په دې خپل علم کې په دې صفت کې څوک شریک نشتا سبحانك لا علم لنا دا غسی چې قران کې د اتخاذ الولد ذکر راغلو چې کوم مسله سوره صافات وا چې مخلوق عقیده ساتلی وا چې الله په خپل ځان لا په خپل خواخوا باندې سو خواه کرده ده پزی سره نیوله ده چه بختو که وطا نازوله ویلش عربه که وطا محبوب ویلش بس دا سکلی ده نصوره بقره که امراغلیو 116 که وقالو اتخذ اللہ ولدن سبحانه ده جوابو خلقو خکارو کو الله له نازول پیدا کوم والله عزت نه پاک یم سبحانه نشتا ز پاک ذات یم زمانه شریکان نشتا نه می نازول نشتا نه می حلول نشتا نه زمان سبحانه بل له ما فی السماوات سچ وینه د مخلوق دی نه نو دا خرستو الله پیدا کوم نو چې نو نو هغه وخت کې نازولې سوکو کنه چې نو نو هغه وخت کې یې محبوب سوکو دا خو ډیر رست پیدا کړی اسمان نو ازمکه یا سوره یونس کې هم دا سره اړلو 68 کې قالو اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی ویلی دی نو صبر دې له خپل خبرې نه چینی ولی دی کنه گورو ای دا بمانی اللہ سر نازولیشتا وی توبو باسا تان مغر کوا سبحانه هو الغنیو دا غاجت نشتا نازولی بستا پکاری چی دو دنیا کی زان لنمبری جوڑے دا اللہ سکار دی هو الغنیو اغبی نیاز دی دا غاجت نشتا دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض غزی سورۃ انبیاء کی ویلو 26 کے قالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون وی دی جاہلان او مشرکانو چلانی ولی زان د پار سوک نائب او سوک ناز ولی بلوی سبحانه دامز دنکنو یو کلمہ دامز دنکړه ټول کمال پدې کې دی چې سبحانه الله پاک دی بل عباد مکرمون سم خبر ده نه کیږي الله وی پرشتیاو به چره نه خوځوي الله وي چې بل عباد مکرمون دا ملائک خدای الله بنديان دي الله ولې عزت ورکړي دي الله ملائک لوم عزت ورکړي پیغمبران لوم عزت ورکړي مؤمنان لوم عزت ورکړي ولله العزته ولرسوله وللمؤمنين چې خوښ حضور چې ګوره ان چار ځای ده د عزت خزانه د غی نگرانی بل څوک نشي کولی صرف الله سره ادا سے ټول صفات ګورا علم د الله دی خو چې خو خیشی نو ملائک له عمر کې انبیاء له عمر کې مؤمنان له عمر کې نور خزانه خدای الله سره ده کنه ولله خزائن السماوات والارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِنَّ عِندَنَا خَزَائِنَهُ تَرَى نو سبحان اغیت اشاره کی هغه پاکوالی چې الله بیان کړي زے په زے قران کې یا د ملائکه دخلینا په دې دنیا کې یا د انبیانو د اولیاء دخلینا په قیامت کې چې سوره فرقان کې وایي اللہ ویدو برا جمعکم طول ویوم یحشرهم جمیعان طول ابیا باویم دینی کانو بندیانو تام چه احاو لائیاکم کانو یعبدون دیستاسو عبادت کرو دنیا کی دیستو نمون آخلی نو چلوی زوانو وڑوک زوانو دا سو پیرانی پیرو دا دیو لسم زوان تاسو یادی دا خلق تاسو یادی چې مونږ دې عبادت کړل قالو سبحانك ما كان ينبغي لنا اغي بو وی چې الله تپاک ذاتي مونږ له سم مناسب دي چې مونږ چاته خپل عبادت افرو کو او دعوت ورکو چې مونږ عبادت کوي توبه سبحانك دا به قیامت کې وي ښا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم دا هوتاله دنیا کې لسل روپے ورکړي وي مال دولت ته ورکړو ناغي ته ندامت لب واغست حتى نسو ذکر استا کتابي ير کو استا ديني ير کو استا عبادت ير کار سي ير کول او پیسې خوګه کړه متعتهم وابا دا خواه دی دنیا پرس خلق دی سرمایه دار دا خلق دی حضرت شیخ دا پینڈے بانو داوی لینڈ لارڈ داوی اڈیر یادو لینڈ لارڈ چرس مطلب ہے دا خواه خلق دی دیخ پلی پیسی مسکلی دی نار سی و تپریخی دی اصر پدغ باندی یقین دی اعتماد دی پا غوثانو پا قطبانو بانو غیبم دا جواب کی سبحانکا کدھا ملیکن اللہ تا قوسو کی سورہ سبا کی تیر شو چی دی خلق استاسو بندگی کردی دا سم یقولو للملائکت یہاولائی یاکم کانو یعبدون قالو سبحانکا قیامت کی باو ماغ جوابی خوا چسنگے دنیا کی کردو خبر نبد لیگی خبره چې خبره یې غن بدلی دنیا به بدل شي پلټونه بواړی فلیکن ناقض نشي بدلی دي لا تبديل لکلمات الله راغیه خبره کې چې سبحانك انت ولینا من دونهم یا الله ته پاک ذاتي ته زمونږ مددگار او حاجت روايي مونږ دې نه پیژنو چې دا څوک دي بل کانو یعبدون الجن دی خو غلط شوی دی ټول عمر د شیطانانو عبادت کړی دی اکثر هم به مؤمنون پاغي به اعتماد چری بو تاسو سیره په خوکړه یا په ویخه یا په خوب کې ردی به وی چوکو دا ولیو کنه ورور دا ولیو شنه جامع شنه پټکې شنمسا ارزه شنه شنو کنه دا یو ولیو کنه امن کې دا شیطانو ادی غلنوم د ولی کو خود کله به ته اونم کې خود شاجی راغلو کله به بلنوم کې خود شیطان و تدا لبا جوڑا کڑی و مداری دے کنا دیر صح مداری او نمی و تاغستو چیز جبریلیم از ظالم دے کنا زمی کائیلیم دا دی زکوی چی مونگ دا ملیکو سر رابط دا اگی سر نمبر ملاو زمون کارو نکیگی نو ملیک با قیامت کیوی جو سبحانکا انت ولینا من دونهم یا اللہ من خطول عمر پا دنیا کستا دا وحدانیت تیر کرنے نو من با دا شرک دعوت ورکاو دا غا سبحان لفظ دے چه قرآن کے زیب زی ذکر شویو دا اللہ پاکوالے دا شریکنا دا ہر عیبنا او دا ہر نقصاننا رب العزتین اغا ذات چی عزت دا غا صفت تین اضافت دا تخصیص دا پارا دے رب العزت چی عزت خاص دا غا سر دین من کان یرید العزت فین العزت للہ جمیعا سورہ فاتر کی امویلیو مخ کی امویلیو فللہ العزت سورہ نساء کی ام چھ سوک عزت والی نو اللہ سر دی زان نزدی کی عزت علتا کی دی اکد آغنا پلشنو طول بیزتی دا طول رسوائی دا سشے پک نور نشتا ولی اغا رب العزت تے اغا دا عزت مالک دے کہ عزت دنیا والی نوم اللہ سر دے کہ عزت آخرت والی نوم اللہ سر دے عزت دنیا دے چی ایمان در لنصیب کی توحید در لنصیب کی او د خپل قرآن خادم دیو گرزی دا ډیر لوی عزت تے زکا دی پا خدمت کی ډیر خلق برتی شیو خواہ اول جبریل علیہ السلام تغبد آغازین وحی روڑا لا یمسوهو الا المتوحرون دا پاکو خلقو پا لاس راغلے ابی اور پسی پیغمبر پاک دا عزت اغتا حاصل شوید چلاو تا اول سورت کیویلو چی اقرأ قلو اللہ تا قرآن ما دا دوستل پار نازل کردے اول ولا زکوۃ قران وی چې د لوی خدمت لوستلی ما غول وسته اول وسته اسمره چې اسلام ته خلق راغلی دی دا قران په وجه راغلی دی جبیر ابن متعم وی زکافرو ما حضر عالم نبی علیہ السلام لا زمونږ خلق قیدیان کړو نمو سره پاره کې خبره کوله ځکه مونږ ته معلومو چې دا ډیر شریف انسان دی ډیر صبرناک دی او په خبرو پويږي مزرالم دې پاره چې په دې قیدیانو په حق کې وسره خبره وکړو نو هغه د ماخام په منځو درې ده او صورت شروع کو چې وتور او کتاب مستورن په خپل انداز کې وی کنه می زمانه هر څه یې کړو چې رسول الله راغلی ما صلی الله علیه و راغلی هما زکاږي کې دارو سترالو چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع ایماوی چی خدای وسرانشی عذاب چی دو روش چی دی دا منز ختم کی سترده وقت پوری امن یی نو بس خوچ سنگ منز ختم کنو زوار علما دا عذاب نو یریدم خوا نیمان میرا اوڑا نیمان قبول شکن اصوفیه وی وی ننا کده دیو جن چی ایمان را اوڑا چی دا عذاب نو یریدم دا ایمان ندی وی یا دیو جن ایراولو چی جنت میں خواخ دے دا ایمان ندی وی نالکو استاسو استاسو با ایمان نیز مون خودے او طولو خلقو پا دیو جن ایمان راولے ہو چی سوک دا جہنم نی اریدو او چا دا جنت صفت او ریدلے انو خواخ شوئے ہو چی رضا با کل دیتا زمان نو ایمان راولو الله ته خواغ ایمان قبول او تاسو ته باندې قبول نو چې د صوفیه او د اسنګ ایمان ده رب العزت عزت یې ورکړیو پیغمبر ته هم مؤمنانو ته هم عزت ایمانو چې ورې کوي عزت قرانو چې ورې کوي عزت مسلې توحید وا چې چاله نصیب کړم عزت په دنیا کې د مسلمانانو صحیح ژوندو اسلامي ژوندو ورور ولی وا عزیز ولی وا چې په اسلام جوړ شوی وا څومره لوی عزت د اسلام عزت وای ها پرنا چه صحابه اکرام و جوند گوری من جوند دا سو چی سپو نبا اولالو دیکی غرف شی چیو با پکر اپری ہوتا پروت با بیا چی من باوشو ناوی بولا داولی دلوگی نا تخوراک سنو دیرو سر دا سو چل شیو خواغی دانو ویلی چیرا مونگ تا پا دی کسیم ایلاو نشو اگه پا لوگا و تند سکار نو ہو و بس دا ایمان یو خوندو یو خوگوالو چی اگه و تا حاصلو توحید صرف دیتا نوی چی تو ایچ وحده لا شریک له انو مولیکا او دا کوا نا دی که یو لذت تی چې تبیا د دې توحید نوم اوري نزلوا دی اوچتی د توحید مرګري ویني نور منډه کوي بپې نه به پری دی جامې بته نشلې چې اصل دی د توحید پروګرام ویني نو بیا باندې صبر دې نشي شل کار او پری دی او دا یو لذت او حلاوت دی چې الله زړه کې واچي چې حدیث د بخاری کې راغلی وو چې دا حلاوت او خوګواله یو ځل زړه کې ګډ وډ شي کنه دا بیا تر مرګ پورې نوځي دا د رب العزت صفت ته کنه ها پاک دی رب ستان هغه ذات او چې مالک د عزت ته اما یصفون د سنا پاک دی دا هغه سنا چې دی بیانې دی خو دا بیان چې نه زولېشته د برخي خاون وی ورته نه مانی ست الله اول او برخي ورکړي تا ته څه تکلیف دی وی دا څه ظالمان دی خا وی الله اول برخي ورکړي تا ته څه تکلیف دی دا وی ډیر د لوی راځي خاون دانو خا لدی وی ډیر هغه ټسټه واخا دا لګیا وی اپ صفاتونو د خلقو په صفاتونو نه مړی کنه الله له ټول ملک دا کړه دې دا استاد دې دا استاد شریکان دې او تاسو رات بره خواندان دې الله عزوج دې نه پاکه ما زما دې تاجت نشته ما معاف کئ اما یصفون مشرکان چې هر سوئی کنا بس وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شکر دې چې زدي په دې خبرو باندې نیم راړو له چدیده زړونه دي د ګن نه ډکړي دا سرونه دي ولې د ګن نه ډکړي او چې خبر راو باسي نو د شرک نه خالی نه خبر راو باسي وي د شرک نه خالی نه بس یا ول خپل بابا جی صفت کوي چا خوې د برخه خاون دکان دا خوې مونږ سروسم نخې نشانی پرتی دي موږ دا په رنگ باندې رنگ یو کنه توبه توبه تومره نه پوي چې او بنده و ګمراهو نه ډکی د شیطانو نه ډکی پیس به یې نه کوي جوارګر به یې شرابي به یې بوتل به تفروتی داسي د دنیا دا کنه دی بسوي الکه ها تو ایده تمگو رضا دا چا اولاد دے دا بانده دا آغا منگول پرتا دا انومی والا سیخی سید الکونین تایمی اگانو می اگان نمون دا یک سر کلو کی خوا پاو دا دوارو سردارو جیحان دے دے دا دوارو جیحانو سردار دے دے سید الکونین و تاوی دا نمونی والی اگانو او چې چتا په محکمو کې سینې ارګورن دغه وایي ښه ولي رسولي کنداري خدا غا عقیده ده چې دی باندې د پلار مانګول پرته ده دا د چا د مخه داسې دي داغی پا کتاب کې د خدای صفت نشتا بس د بندیانو صفتو ندی اللہ ویزا داغی نپاکی ما اما ای صفون و سلامن علی المرسلین او سلام دی امن دی باغی لیگل شو پیغمبرانو دا اللہ طرفنا اغیخ محتاجو اللہ تا اغی اللہ سرا دا زور او دا قهر سفارش نشی کولے بلکه الله ته محتاج دی په خپل امن او سلامتی کې ځکه دې صورت کې سو سو زلال سلام علی نوح فی العالمین په دې عالم کې نوح علی السلام له امن چا ور کړو الله ور کړو سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون سلام علی الیاسین دا سلام دې کنه علی المرسلین حدیث د حضرت انس رضی الله عنه کې راغلیو ویلیو چې نبی علیہ السلام وی چې کله زمانو واخلې او په ما باندې سلام وایې نو په دې نورو پیغمبرانو هم وایې او طریقه دا دا چې محمد صلی الله علیه وسلم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام موسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام دا چې هر یو پیغمبر چې نوم اخلي نو په نبی علیہ السلام به هم وي او په هغه به هم وي نبدی با عمل رائی چه سلام علی المرسلین دا رویتو دا حضرت انس رضی اللہ عنہ والحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا دا کمال تمام صفتنا دا خدای توبا خاص اللہ لرضی چه پالن کے دا مخلوقات دے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایتو تبرانی او دی کتاب النقل کڑے او داری قطنی چه نبی علیہ السلام ویلو چه من احبا ان یکال لہو بکیل اوفا داگا چاچی داخو خیچ اللہ دی مالا پڑکا پی مانا باندی سواب راکیم ڈکا پی مانا نفلی اقل فی آخر مجلسی ہی نکل چیغا دیو مجلس نپاسی چیغی کے ناستا اکڑا لگا یا ڈیرا او بیاوی چی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین نیو حدیث دار دویم داو چه هر منز پسی کدار وقت منزو خوچ منزو کن فرض او سلامی او گرزو نوائی دیزان سر چه سبحان ربکا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تا دا قرآن اغا دعا دا یو حدیث کرا غلیو چه تاسو ناسی افیو مجلس کې ار قسم خبری پکرا لی ولی پا خبرو پس خبر شورو شی ارس پکرا شی نوی بیا چه پاسینو اگر دا حدیث اگر دعا دا چه سبحانک اللہم لا الہ الا انتا استغفرک واتوبو الیک سبحانک اللہم لا الہ الا انتا استغفرک واتوبو الیک نو کسو شوی نو اللہ معاف کی با ها مجلس کی کستاسو نسا گڑی وڈی سغیبت میبت شوی نو اللہ بے معاف کی نا دا حدیث دعا و دا قرآن دعا دا آسان د هر مجلس په اخر کې هر مانزه پسې ځان سره چې وای نو الله رب العزت ولې بیا په خپل پیمانه باندې اجر نو ثوابونه ورکوي. دا سورې صفات خلاصه په اخر کې بیان کړه. یہ صورت مطلب دا کل صورت مطلب اللہ آخر کی بخبل بیان کی چھ دے خلاصہ وا سو چھ اللہ پاک دے اغسر سوک دزور شفاعت نشی کولے ہاں کم چھ انبیاء دی اولیاء دی ملائک دی ناغی محتاج دی اللہ تا فریاد کئی اقبل عجزی بیانی نو کل چھ دا مسئلہ اشو دنیا کی والحمدللہ رب العالمین دنیا کے بعد اللہ صفاتنا و اللہ حمدنا خارش تم مخلوق تعریفات به ختم شي چې چاو په نصر کې وي چاو په نظم کې وي هغه دور به ختم شي دا دور به الله راول چې دا هر بنده د خلی نه با د توحید کلمه خيږي چې الحمدللہ سبحان الله کته سره خبره کوي او تپوس کوي تو صحت او د مرزو دغه وای چې الحمدلله الله کا شکر ہے الله کا فضل ہے الله کا احسان ہے دا سمره خو کی خبرې خدا غسو کوي چې قران سره سنت سره رابطه یې کنه خا اخر دعوه.